Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 maja, jest 15. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Katowicach pierwszy Kongres Prawników Polskich, w Warszawie drugi dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. Będzie też o burzach, które w nocy rozszalały się nad Niemcami. O reformie wymiaru sprawiedliwości i stanie praworządności w Polsce od rana trwa w Katowicach pierwszy Kongres Prawników Polskich. Zorganizowały go Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Prezydenta Andrzeja Dudę reprezentuje minister Andrzej Dera. Odczytał on list głowy państwa. Andrzej Duda wyraził w liście nadzieję, że spotkanie umocni środowisko w przekonaniu o konieczności zmian w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Wszystkich nas powinna niepokoić przewlekłość postępowań, liczba przedawnień, spraw o przestępstwa i wykroczenia. Nie wszystkie słowa prezydenta jednak spodobały się uczestnikom spotkania. Sędzia nie powinien recenzować działalności innych organów władzy publicznej oraz występować jako strona debaty religijnej, etycznej, światopoglądowej czy politycznej. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela mówił, że spotkanie w Katowicach jest po to, by podjąć debatę, w jaki sposób usunąć mankamenty w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Mecenas ma nadzieję na konstruktywne wnioski. Nie trzeba, a nawet nie wolno podejmować działań politycznych wokół wymiaru sprawiedliwości. Są one bowiem antyobywatelskie. W sumie w spotkaniu bierze udział 1400 osób. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Dodajmy, że wiceminister sprawiedliwości Michał Warchoł zapowiedział podczas kongresu zgłoszenie poprawki do projektu ustawy o KRS. Zgodnie z nią środowiska prawnicze też będą mogły zgłaszać kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Platforma Obywatelska ocenia jednak. Ustawa o KRS-ie jest ustawą, która jedną poprawką nie zostanie naprawiona. Według szefa klubu PO Sławomira Neumanna ustawa spowoduje, że środowisko sędziowskie będzie uzależnione od ministra sprawiedliwości. Z Katowic przenosimy się do Warszawy. W stolicy trwa kongres Polska Wielki Projekt. Dziś dyskutowano m.in. o Unii Europejskiej. Biorący udział w panelu prezydencki minister Krzysztof Szczerski mówił, że Unia Europejska jest silna siłą państw narodowych. Szef gabinetu prezydenta zwrócił uwagę, że bardzo niebezpieczne dla naszego regionu są koncepcje podziału państw Unii na różne kategorie. I stąd ta na przykład koncepcja wzmocnienia regionalnej współpracy Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. My musimy być, jak mówią ekonomiści, too big to fail. Znaczy zbyt duży, żeby można było nas pominąć. Pracujący dla Departamentu Obrony USA profesor Andrew Michta mówił o znaczeniu relacji euroatlantyckich. Ja uważam, że dla wszystkich zmian, które się będą odbywać w Europie, ten link jest nadal ogromnie istotny. Kongres Polska Wielki Projekt, którego patronem medialnym jest Polskie Radio, zakończy się w niedzielę. Karol Darmoros, Polskie Radio. 200 mieszkańców Lubawy w województwie warmińsko-mazurskim wróciło już do domów. Akcja strażaków również się zakończyła, a firma gazowa podłączyła wszystkich odbiorców do sieci. Przed południem podczas prac budowlanych doszło do rozszczelnienia rury z gazem, informuje Krzysztof Rutkowski z Iławskiej Straży Pożarnej. Przy jednym z budynków wielorodzinnych były prowadzone prace ziemne. Jakiś fragment ziemi był odkrywany. Po prostu pracowała koparka. Doszło do uszkodzenia rurociągu transportującego gaz. Nawodniony gaz wyznaczał nam miejsca, w których był wyczuwalny. Na szczęście nie było żadnych potężnych stężeń, które mogły spowodować jakikolwiek wybuch. Wysoka temperatura na zewnątrz powodowała, że on się bardzo szybko odparowywał. W akcji uczestniczyło 8 zastępów strażaków, ewakuowano ponad 200 osób. Gwałtowne burze, które przeszły minionej nocy nad Niemcami, spowodowały wiele wypadków i podtopień, sparaliżowały także lotnisko w Hamburgu. Trzeba było odwołać prawie 30 lotów, 140 pasażerów spędziło noc na łóżkach polowych. Doszło też do wykolejenia pociągu w Turyngii, tory uszkodziła lawina błotna, 7 osób odniosło lekkie obrażenia, a trasę zamknięto do odwołania. Pod wodą znalazła się także jedna z autostrad na terenie landu Saksonia-Anhalt. I jeszcze w tym serwisie zaproszenie na Radiową Noc Muzeów. Archiwum Polskiego Radia organizuje wieczór pełen muzyki i cennych nagrań sprzed lat. Nasza jest noc. Katarzyna Francikowska, dyrektor Archiwum Polskiego Radia. Za pomocą radiowych dźwięków przeniesiemy się w czasie. Teresa Barucka, współautor Radiowej Nocy Muzeów. Wszystkich miłośników folkloru miejskiego zaprosimy. Zaśpiewa dla nas Jaremas Stępowski, Stanisław Grzesiuk. Gdy na Małgorzata Barucka, współautor projektu. Władysław Szpilman opowie, dlaczego napisał taką piosenkę. Czerwony autobus. Autobus czerwony. Te kompozycje powstawały specjalnie dla Polskiego Radia. I tutaj takim śladem są zachowane rękopisy partytur. Andrzej Krusiewicz, jestem speakerem, lektorem Polskiego Radia. Przewidujemy również już na zakończenie wieczoru to tańcówkę. Kiedyś był mniejszy dostęp do płyt, natomiast radio grało. I świetnie się przy tej muzyce można było bawić. Zaraz cię zobaczę.

Pastor Bronte bardzo wcześnie zauważył, że jego dzieci znajdują przyjemność w rysowaniu. Ponieważ był niezwykle ambitnym człowiekiem, który wszystko zawdzięczał sobie samemu, w swoich dzieciach pokładał nadzieje, których zrealizowanie przekroczyło mu jego własne możliwości. Uznał więc, że ten naturalny dar należy doskonalić. Zaczął swoje dzieci, 3 córki oraz 1 syna, uczyć rysowania. Stało się ostatecznie inaczej. Rodzeństwo Bronte poszło w nieco innym kierunku i o tym dzisiaj w Trójkowym Chuliganie Literackim. Naszym gościem Eryk Ostrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie ukazała się książka Tajemnice Wichrowych Wzgórz i z tą książką wiąże się pewna zagwozdka. Zwykle, kiedy mamy rodzeństwo złożone z mężczyzn i kobiet, z chłopaków i dziewcząt i ktoś się w tej rodzinie wybija, to wybija się mężczyzna, facet, chłopak. No tak. I mówi się, że jego siostry pozostawały w cieniu. Nie wiem, weźmy rodzeństwo Tuwimów, prawda? Mhm. Irena Tuwim, mimo świetnej prozy, mimo genialnemu przykładowi Kubusia Puchatka, jest kompletnie nieznana. Wszyscy znają Juliana Tuwima. W przypadku rodzeństwa Bronte stało się dokładnie odwrotnie. Dlaczego? Powiedziałbym samo życie, tak. Bo to jednak koleje losu o tym zadecydowały. Ale też mamy do czynienia tutaj z niezwykłymi osobowościami. I mamy Charlotte, którą znamy. Tak naprawdę ona. Ona i kropka. Ona była silniejsza od nich i po prostu postanowiła coś osiągnąć w życiu, naprawdę. A Emily? Nie brała udziału w tym wszystkim. Cały projekt to była inicjatywa Charlotte i siostry się do niej dostosowały. Charlotte z naturalnych przyczyn zresztą kierowała pewnymi rzeczami w tym domu, ponieważ po śmierci ich ciotki to na nią spadły decyzje. Znalazłem w twojej książce Tajemnice Wichrowych Wzgórz taki oto obrazek. Mamy pewien dzień, w trakcie którego każde z rodzeństw zasiada do pracy. Tak. Każdy zasiada do pisania. Co to za niezwykłe rodzeństwo? Jak to się w ogóle stało? Przez ojca kształceni do tego, żeby raczej rysować niż... Myślę, że to było raczej idea przyszłego zawodu. To o to tutaj chodziło. Czy oni mieli pasję malarską rozwiniętą w taki sposób jak literacką, trudno powiedzieć. Jeżeli patrzymy na efekty, to te efekty są znakomite. Posiadali ten naprawdę naturalny dar. Już bardzo wczesne na przykład rysunki Anny Bronte zadziwiają. One są dość mało znane. Mówię tutaj o rysunkach wykonanych, kiedy ona miała kilka lat. Są zdumiewające i intrygują nawet w tej chwili, chociaż Anna przeważnie robiła kopie. Po tym wstępie to możemy trochę powiedzieć o tym dzieciństwie, bo zwykle tutaj obalenie kolejnego stereotypu, kolejnego mitu. Wyobrażamy sobie, że szczęśliwe dzieciństwo, takie, z którego wyjdzie geniusz i autor, musi być w pięknej, cudownej, opiekuńczej atmosferze. Przenosimy się do świata rodziny Bronte. Pastor Bronte, ojciec owego rodzeństwa, człowiek z nizin społecznych, z pochodzenia irlandzkiego, co dla Brytyjczyków było raczej dość kiepską legitymacją, zmienia nazwisko na Bronte, tworzy dom, który jest raczej domem ponurym. Nie, tak. Dlaczego? Nie zgodziłbym się z tym. Oni mieli szczęśliwe dzieciństwo i wychowali się pod takim jakby parasolem ochronnym. Tam bardzo wcześnie umarła matka. Ojciec w zasadzie wtedy się wycofał z takiego życia, powiedzmy, rodzinnego, ale wszystkie obowiązki, które takie matczyne obowiązki i wychowawcze przyjęła z kolei ciotka. Ciotka, mówi się o niej, że była kostyczną osobą. To nie jest do końca prawda, bo wszyscy postrzegają ją oczami Charlotte Bronte, a Charlotte nie miała z ciotką takiej więzi. Natomiast Branwell, kiedy ciotka... Branwell to ów brat, o którym powiedzieliśmy na początku, najbardziej zapomniany członek rodziny Bronte. Tak, Branwell był traktowany przez ciotkę jak syna i bardzo ją kochał, bo to była jedyna matka, jaką on znał. A Anna, no to kiedy Anna, ciotka zjechała na tą plebanię i objęła tam rządy, te domowe rządy, to Anna miała rok. Branwell był, też nie znała innej Branwell był rzeczywiście niezwykle uzdolniony plastycznie i teraz przywołuję takie dwa obrazy, czy też szkice Branwella. Jeden on z siostrami. On zostaje wymazany później przez siostry, zostaje cień. I drugi obraz, on z siostrami, ze strzelbą, a na stoliku martwe pcie. ptaki. To raczej nie jest dokument pochodzący ze szczęśliwego, błogiego, wolnego od niepokojów dzieciństwa. To jest wyobraźnia. Wyobraźnia i sceneria, którą oni zaakceptowali jako własną i no i oczywiście się z nią spoili, ponieważ od dziecka tworzyli także ten swój wielki świat literacki, mam na myśli Charlotte i Branwell, bo oni te rzeczy pisali. Juvenilia, Emilian się nie zachowały. Mówimy o pewnej scenerii i o pewnym klimacie, który cechuje wszystko, co ich dotyczy i przede wszystkim właśnie tę twórczość. Nie sądzę, żeby twórczość malarska Branwella i ten obraz, który, no, on się nie zachował, ten obraz, to jest grupa ze strzelbą, zachował się tylko fragment przedstawiający profil jednej z sióstr. Uważa się, że jest to Emilia, ale co do tego też są. Ale znamy szkic. Tak, ale z drugiej strony, czy coś jest w tym dziwnego, skoro Branwell chodził na przesuwiska polować i lubił to? Branwell i jego trzy siostry, Emily, Charlotte i Anne, kochające się rodzeństwo. W jednym z fragmentów twojej książki właśnie czytamy taki obraz, jak oni wszyscy siadają do pracy, przypominają niemal dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo artystyczne i nagle jeden z członków tej rodziny wypada, Branwell, zostaje skreślony na obrazie przedstawiającym rodzeństwo, pozostaje po nim wyłącznie cień, postanowiono go wymazać. Co stało się w tej rodzinie? Tam doszło do... Ja się długo zastanawiałem i wielokrotnie mnie pytano o to i jakimś takim impulsem do napisania tej wspólnej biografii Branwella i Charlotte było to właśnie takie powracające pytanie, wątpliwość, co spowodowało, że ta miłość zmieniła się po prostu w nienawiść. Tak nie było zawsze. To mówimy o ostatnich 2 latach. Życia Branwella. Co tam zaszło? Przyglądałem się temu w różny sposób. To znaczy starałem się podejść, ponieważ mamy tu do czynienia z pewną luką w biografii. To jest bardzo trudny moment, kiedy pewna chronologia jest, gdzie ciągłość zdarzeń jest zachowana i nagle natrafiamy w życiorysie osoby, o której chcemy pisać. Dochodzimy do bardzo ważnego momentu, takim, którym tym momentem w życiu Branwella było jego zatrudnienie w majątku Thorpegreen w rodzinie arystokratycznej Edmunda i Lydii Robinson. Tutaj się jakby trop urywa, brak korespondencji. Dopiero kolejnym jakby sygnałem jest głośne zwolnienie Branwella, o którym też nie wiadomo, co należy myśleć, bo były różne wersje. Zwolnienie tak z posady tutora, bo on tam uczył, był guwernerem małego Edmunda Robinsona. Zepsuł się, rozpił się. Nic nie wiadomo. Nie wiadomo nic konkretnego. Legend było i hipotez bardzo wiele, no ale to tylko hipotezy i legendy i czyjeś rozmyślania. Przez wiele lat nie było żadnych danych. Sensacją okazało się w ostatnich latach odkrycie przez Juliet Barker korespondencji, odpisów z korespondencji Branwella, pisanej z Thorpegreen. Wtedy te listy są szokujące. Z nich wynika jasno, że szło o romans, nie o miłość platoniczną. Szło o po prostu konkretny romans, który się odbywał tam na oczach pewnie służby, o którym się w pewnym momencie dowiedział małżonek Lydii Robinson. No i doszło do czego doszło. Być może już wcześniej Edmund Robinson o tym wiedział, tylko czekał na odpowiedni moment, żeby wydalić guwernera. Co jest istotne, bo wróćmy do tego, co zaważyło na tej relacji, która nagle się popsuła. W tym samym czasie zakochuje się w Brukseli Charlotte Bronte. Zakochuje się w swoim brukselskim wykładowcy, który był jej nauczycielem. Uczył ją czegoś takiego, co byśmy dzisiaj nazwali creative writing. Ona twierdziła, że to on jest odpowiedzialny za cały warsztat literacki. Nie jest to oczywiście prawdą, bo pisała już wcześniej przez długie lata wspólnie z bratem. No ale ona tak twierdziła. Ona się w tym mężczyźnie zakochała. To był również człowiek żonaty, ojciec 5 dzieci. No i mamy do czynienia z powrotem. Pierwsza powróciła na plebanię Charlotte. Wróciła w kondycji takiej, że no, można się zastanawiać, jak ona w ogóle przetrzymała te pierwsze lata. Listy, zachowały się jej listy pisane do Brukseli. No, lektura ich do dzisiaj jest wstrząsająca. To jest takie poniżanie się. Trochę dziwi, że osoba o takim charakterze, tak silna, bo to była bardzo silna dziewczyna, że ona sobie na to pozwoliła, no ale to była ta właśnie miłość. I chwilę później powraca Branwell. Powraca w inny sposób niż Charlotte, która sama zadecydowała o swoim wyjeździe. Branwell powraca, no, i zostaje wyrzucony. I w tym czasie oni tak naprawdę doświadczają tego samego problemu. Gdyby wcześniej korespondowali, ale każdy z nich było zajęte swoimi sprawami, było pochłonięte swoim uczuciem, więc gdzie tam jakieś myśli, żeby pisać do siostry, do brata. XIX wieku, sfera ta jest niezwykle ważna i wręcz kieruje ludźmi, nawet w Anglii. Nie wiem, czy do końca w tym wypadku, bo oni jednak rewoltowali. To była bardzo nietypowa rodzina jednak. Juvenilia, ich wczesne utwory, to jest twórczość, która do dzisiaj zdumiewa. To zamiłowanie obojga do na przykład bigami, fascynacja miłością pozamałżeńską, to są jakby takie często główne wątki ich młodzieńczych nowel. No, kiedy przyszło się im z tym zmierzyć we własnym życiu, z tym problemem, to się nie okazało jeszcze tak fascynujące. Okazało się po prostu życiem, które ich przerosło. Ale wrócę tylko do tego, że wtedy dochodzi do pierwszych nieporozumień między bratem i siostrą. Mhm. Brat robi wokół siebie tak naprawdę jedną wielką histerię i on bardzo obnaża to swoje uczucie. Po prostu wszyscy naokoło musieli wiedzieć, jak bardzo cierpi. Ona cierpiała w inny sposób. Kiedy wróciła z tej Brukseli, to był czas milczenia. Ona ten czas spędzała głównie ze swoją siostrą Emilii, która znała tego człowieka. No więc można sobie wyobrazić, że była jej, dla niej dużym wsparciem wtedy. Wydaje mi się, że ona oczekiwała tego samego po bracie. Znała go lepiej niż ktokolwiek i wydaje mi się, że miała w jakiś sposób prawo oczekiwać tego, że brat przyjmie tą swoją udrękę z jakąś godnością, a nie będzie robił z tego spektaklu. Tajemnica wichrowych wzgórz dzisiaj nas porywa w trójkowym chuliganie literackim. You were so smart then, in your jacket and coat, my softest sweat scarf warming your throat. Winter was on us at the end of my nose, and I never loved England more than when covered. But a friend of mine says it's good to hear that you believe in love, even if set in fear. Well, I'll hold you there, brother, and sit you straight. I only believe true love is frail and willing to break. I will come back here, bring me back when I'm old. I want you late, forever in the cold. I might be cold, but I'm just skin and bones, and I never love England more than I'm covered in. I wrote my name in your book, only God knows why. And I bet you that he cracked a smile. And I'm clearing all the crap out of my room, trying desperately to figure out what it is that makes me blue. And I wrote an epic letter to you, and it's 22 pages front and back, but it's too good to be used. And I tried to be a girl who likes to, I'm too good for that. There's a mind under this hat, and I called them all and told them I've got to move. I'm out, man, it's too hard. I'm on my own, it's too hard. Jacket and coat, my softest red scarf warming your throat. winter will leave us. Let the end of mine know. A goodbye, old and dead. Until next year's snow. W trójkowym chuliganie literackim Eryk Ostrowski, przed nami najnowsza książka Tajemnice wichrowych wzgórz. Prawdziwa historia Branwella i Charlotte Bronte. Historia niezwykłej rodziny z połowy XIX wieku. Rodziny, o której na pewno wiemy niewiele. Tak naprawdę to chyba do końca nie wiemy, kto napisał Wichrowe wzgórza. Twierdzenie Charlotte Bronte, że uczyniła to jej siostra Emily, zostało zaakceptowane już w XIX wieku. Bo tutaj powiedzmy troszkę o tym przedsiębiorstwie, jakim było rodzeństwo Bronte. Tak. Charlotte, która utrzymuje kontakty z wydawcą, wręcz jest bardzo prawdopodobne, że nawet w pewnym momencie ma z nim romans. Ona dostarcza rękopisy rzekomo swoje oraz swojego rodzeństwa. Tak, na ten temat napisałem poprzednią swoją książkę Charlotte Bronte i jej siostry śpiące, to znaczy jest to jeden z wątków tamtej książki. Ja nie mam wątpliwości co do tego, że Charlotte jest autorką pozostałych powieści, z wyjątkiem powieści Wichrowe wzgórza. Tutaj od samego początku wiedziałem, że to jest bardziej złożona sprawa. No więc kto napisał Wichrowe wzgórza? Branwell. Czyli tę powieść napisał mężczyzna. Mężczyzna. Ekranizacja Wichrowych wzgórz należy do klasyki kina kobiecego. Ekranizacja, tak. Ale sama książka? Do tej pory nie było wiernej ekranizacji. Natomiast sama książka jest tak brutalna, że ja twierdzę, że zawsze tak było moim zdaniem, że tylko dlatego ta książka jest w 100% akceptowana i to przez najróżniejsze osoby. Osoby z różnych, które odebrały najróżniejsze wychowanie i pochodzą z różnych sfer, że ta książka była akceptowana dlatego, ponieważ nie stał za tym żaden konkretny człowiek tak naprawdę. Bo przypisanie tej akurat powieści dziewczynie, która, jak twierdziła jej siostra, jak poświadczyli to wszyscy, którzy ją znali, niewiele wiedziała o świecie i nie interesowała się nim, tak naprawdę stworzyło jedną wielką zagadkę. Nie podstawiamy tutaj kogoś konkretnego, kto ma jakieś upodobania, kto tak naprawdę żyje i korzysta z tego życia. Dzięki temu możemy wszystko, co w tej powieści jest, a jest bardzo wiele i są to rzeczy, które są nawet do dziś gorszące, możemy je uznać za wymysł. W XIX wieku mówiono, że są to wymysły chorej wyobraźni. Później jakby zaczęto od tego odchodzić, kiedy zatem stanęła już ta Bogu ducha winna dziewczyna. Kiedy weźmiemy pod uwagę, bo tu jeszcze powinniśmy chyba naszym słuchaczom dopowiedzieć, że ta historia jest jeszcze bardziej skomplikowana niż by się wydało. Mamy rodzinne przedsiębiorstwo czworga rodzeństwa, które pisze książki. Dzisiaj te książki są wydawane pod żeńskimi imionami, nazwiskami. Wtedy każda z tych dziewcząt, czy nawet Branwell... Też. Tak, nikt z nich nigdy nie publikował pod własnym nazwiskiem. Branwell też miał swój wszystkie pseudonim. Imiona i nazwiska, wszystkie pseudonimy tego rodzeństwa były męskie. Były męskie, to była decyzja i tak w zasadzie miało pozostać. Później wydawcy zrezygnowali z tego. Wydaje mi się, że jednak byłoby najsensowniejszym podtrzymanie tego, jak to miało wyglądać, bo to by podtrzymało pewne założenie, pewien ten wspólny właśnie family business, bo tak to nazwijmy. Myślę, że ideą Charlotte Bronte, która na to wszystko wpadła, wykreowała, że było właśnie podtrzymanie też takiej zagadki, że też o to jej chodziło. Ona naprawdę nie była zadowolona, kiedy jej tożsamość została ujawniona. Charlotte z tego rodzeństwa była najinteligentniejsza. Chyba tak. Była bardzo silną osobowością i nie wiem, czy najinteligentniejsza, bo ja bym tutaj niezbyt wiele wiemy o pozostałych. Ja bym, każdy z nich posiadało na swój sposób geniusz. Jeżeli spojrzymy na poezję sygnowaną ręką Emily Bronte, to są genialne dzieła. Jeżeli spojrzymy na całą twórczość Branwella, jego prozę, jego wielką poezję, to jest geniusz. Branwell jest właściwie nieznany. Nie tylko jest zapomniany jako według ciebie autor Wichrowych wzgórz, także jego próby prozatorskie, w tym niektóre fantastyczne, czy ocierające się o fantastykę, jak i poezja, zostały zapomniane całkowicie. Moim zdaniem on jest niewygodny. Ustalenie autorstwa danego dzieła w ogóle, jeżeli mamy wątpliwości jakichś potencjalnych autorów, to w zasadzie należy polegać na tym, co pozostało po tych danych autorach. No i w tym wypadku twórczość Emily Bronte w całości zawodzi, ponieważ w poezji nie znajdujemy w ogóle Wichrowych wzgórz w jej poezji. Twórczość jej prozatorska nie zachowała się. Jedynie brukselskie wypracowania, tam również mamy do czynienia z innym jakby stylem, inną poetyką, myślę, że też inną filozofią. Twórczość Branuela zachowała się prawie w całości. Jest zdziesiątkowana, ale jednak wszystkie te pisma, te opowiadania czy szkice opowiadań są, bo mówię tutaj o twórczości prozatorskiej głównie. Zostały opublikowane w Stanach Zjednoczonych i istnieją zebrane edycje. Więc twórczość ta z kolei jest znana, dysponujemy ją. No i co tutaj mamy? Co w niej znajdujemy? Znajdujemy tam całe strony, które później zostały przeniesione do Wichrowych Wzgórz. Znajdujemy te same sceny. Znajdujemy ten sam język. Branuel jako jedyny z rodzeństwa pisał dialektem. Siostry dialektu nie znały. Dialektu, czyli? Dialekt yorkshireski. W Wichrowych Wzgórzach on jest obecny, głównie w monologach, w kwestiach wypowiadanych przez Josepha, najbardziej charakterystyczną postać tej powieści chyba. No, okazuje się, że postać Josepha już istniała wcześniej, inaczej się ten człowiek nazywał, ale mówił dokładnie te same rzeczy. Mamy nawet całe zdania, które mówi Joseph i to się znajduje we wcześniejszych papierach Branuela. Co więcej, istnieje powieść, która uchodzi za jedyną powieść Branuela. Ona jest zachowana w całości. Nazywa się A znużeni odpoczywają. To znaczy nie było jej polskiego wydania, ale tak można tytuł przetłumaczyć. I ta powieść jest niczym innym, tylko jakby pierwszym szkicem pod Wichrowe Wzgórza. Ponieważ mamy tam identyczną scenerię, mamy to domostwo, nawet to drzewo mamy, które tam rosło. Do tego co jeszcze mamy? Mamy postacie głównych bohaterów, znów tą pozamałżeńską miłość, powracający bohater, czekająca kobieta, będąca w tym już wówczas żoną innego, ta ich scena, która tam jest. No, to są jedyne dowody, na których możemy polegać. No i oczywiście, ponieważ stoi za nimi czyjaś ręka, ktoś to napisał. O Wichrowych Wzgórzach wiemy tylko tyle, że rękopis się nie zachował, że sygnowany pseudonimem Elis Bell, po śmierci rodzeństwa przypisane siostrze. Siostrze, która na temat tej powieści nie wypowiedziała się nigdy. I to są jedyne dowody, na których możemy polegać. Pozostałe dzieła danego twórcy. Ja te dzieła pokazuję. Pokazuję też poezję Branuela, w której również mamy całe sceny podane tym samym językiem, chociaż pewne sformułowania też są, ale są to sceny, które będą dla czytelnika Wichrowych Wzgórz natychmiast rozpoznawalne, kiedy przeczyta dane strofy na przykład z poematów Branuela, bo Branuel pisywał też poematy. Niezwykłe poematy o takim gotyckim klimacie. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Czyta się to jak dobre powieści. Oh, England, my lion heart, I'm in your garden, feeding fast in your arms. The soldiers suffer. War is over. The air it shelters the blooming clover. That ring of prayers fill the names. My land and bridge in vain again. Oh, England, my lion heart, Peter Pan steals. The kids in Kensington Park. You read me Shakespeare from the Rolling Tones. That only the poet that never ever ends. All thumping hearts. Hold the ravens in. Keep the tower from tumbling. Oh, England, my lion heart. Oh, England, my lion heart. Oh, England, my lion heart. I don't want to go. Oh, England, my lion heart. Drop from my black spitfire to my funeral barge. Give me one kiss in apple blossom. Give me one wish and I'd be wassailing in the autumn. My English rose, oh, with my shepherd. Oh, England, my lion heart. Oh, England, my lion heart. trójkowym chuliganie literackim próbujemy rozszyfrować tajemnice wichrowych wzgórz. Kto dotychczas myślał, że autorem tej powieści jest kobieta, ten, jak twierdzi nasz gość, Eryk Ostrowski, jest w błędzie. Wichrowe wzgórza napisał Branuel Bronte, zapomniany brat owych sióstr. Jaki jest świat przedstawiony tego Branuela? Co czai się w jego głowie? Ponura w końcu historia obyczajowa. Ponura, bo niespełniona i w klimacie angielskim, który może i estetycznie zachwycać, ale jest bardzo trudny do życia. Ponura historia, to znaczy jak na przykład sama powieść Wichrowe wzgórza jest tyleż ponura, co i śmieszna, ponieważ no, to jest takie coś, że one są tak napisane, że jeżeli się czyta oryginał, albo mamy też już w tym momencie w Polsce pierwszy wierny przekład, to no nie da się nie śmiać przy tej książce, bo kiedy są najbardziej drastyczne sceny, to z kolei one są napisane takim językiem i jest to komizm cały sytuacyjny, że trudno po prostu się nie uśmiechać równocześnie. Więc to jest to świat człowieka, który był zdystansowany, myślę, przede wszystkim, bo Branuel Bronte to był człowiek niezwykle pogodny z natury. Człowiek, który nie umiał myśleć negatywnie, któremu obca była na przykład zazdrość, on tylko podziwiał. On nigdy nie miał pretensji do losu, to już jest kolejna taka ciekawa rzecz, nie mieć pretensji do losu, no bo on tęsknił do tego wielkiego świata, naprawdę bardzo chciał się przebić całe swoje życie, ale nie uważał, że on bardziej zasługuje niż ktoś na takie miejsce. Zawsze brał życie takim, jakim ono jest. Traktował ludzi zawsze, z każdym rozmawiał jak z dżentelmenem, równo. On nie traktował ludzi wedle klas. I był z natury pogodny. Myślę, że w przeciwieństwie do jego siostry Charlotte, która była dość sfrustrowaną osobą. I to zresztą przebija z całej korespondencji. Tak jak i z kolei z jego korespondencji przebija ta jego pozytywna aura. On był wiecznym entuzjastą, ona takim trochę sceptykiem. Wichrowe wzgórza naprawdę napisał wieczny entuzjasta? No, ale to jest tylko powieść, to jest tylko jedno z wielu dzieł danego twórcy. On pisywał również wspaniałe poematy, które z kolei bardziej przypominają angielską literaturę grozy. I to nie znaczy, że ten człowiek bał się, że coś wyskoczy z ciemnego kąta, nie. On po prostu w swoim czasie, tak jak każdy z nich, oni przeszli przez pewne traumatyczne doświadczenie w dzieciństwie. Bo ja o tym piszę trochę w tej książce, poświęcam temu osobny rozdział. No tak, kiedy zapytałem o ponure dzieciństwo, powiedziałeś nie. Dzieciństwo było szczęśliwe, a teraz ale było jedno doświadczenie tam. Doświadczenie, przez które w zasadzie przeszli wszyscy. Może najmniej odczuła to Anna Bronte, bo była najmniejsza. Ale to zaważyło na, myślę, na ich twórczości po prostu. Może nie na życiu, ale na twórczości. Mam na myśli tutaj śmierć dwóch najstarszych sióstr, które zmarły w dzieciństwie. Przede wszystkim śmierć Marii Bronte. Maria Bronte w chwili śmierci miała chyba 13 lat. Jej data urodzenia nie jest znana dokładna. Była niezwykle inteligentna i w tym domu Branuelem zajmowała się jak matka. W zasadzie zaczęła wychowywać go po śmierci ich matki. Tam była taka rzecz, że Branuel jako jedyny był świadkiem tej agonii. Jako jedyny brał udział w pogrzebie, bo w tym czasie siostry przebywały jeszcze na pensji, z której te dziewczynki przywieziono. To doświadczenie spowodowało, że na przykład rzeczywiście mamy takie sceny, jak w Wichrowych Wzgórzach jest ta słynna scena, że tam on słyszy w tym wichrze wołanie, prawda? On podobno całe życie słyszał to wołanie w wichrze, no ale jednak myślę, że to jest tak, no, mamy jakieś doświadczenia, ale z drugiej strony mamy życie, którym żyjemy na co dzień. I to życie jako życie było po prostu, nie było inne niż wielu ludzi w tym czasie. Natomiast twórczość jest wybitna i myślę, że na tą wybitną twórczość jednak mają wpływ właśnie te nasze pierwsze takie załamania. No, to jest doświadczenie śmierci, które oni zaliczyli będąc dziećmi. I tak naprawdę no, Charlotte też starała się sobie ułożyć życie. Ale to nie znaczy, że wizja zmarłej siostry Marii ją kiedykolwiek opuściła. Podobno też nie. I też o tym pisała w powieści Jane Eyre. Najbardziej chyba mocna scena, która tam jest, to jest chyba ta właśnie z pierwszych rozdziałów, gdzie jest śmierć Helenki Barnes opisana. Branuel podobnie opisał właśnie to samo doświadczenie. u siebie w swoich utworach. Na pewno to, jeżeli mowa już o życiu, w jaki sposób taka rzecz mogła zaważyć na biografii. Mogła w taki sposób, że mógł ten człowiek zawsze szukać w kobietach na przykład, szukać osoby, która będzie opiekuńcza, która ogarnie jego skomplikowaną psychikę. Bo to była jednak starsza siostra, która była mu taką matką. No i być może to, co później miało miejsce, czyli jego zakochanie się w znacznie starszej od niego arystokratce, która to ciepło podobno miała. Być może, że to też dlatego. Czyli za wichrowymi wzgórzami wlecze się cień zmarłej opiekuńczej siostry. Tak, to na pewno. I tutaj chyba nie wiem, czy były kiedykolwiek wątpliwości, bo jednak wizja Marii Bronte to jest taki właśnie problem. Dziewczyna, po której nie zachowało się nawet żadna podobizna. Ja już nie mówię, że nie zachowało się żaden skrawek papieru jej odręczny, bo mówimy o literackiej rodzinie, więc, ale tak naprawdę to ona wpłynęła na kształt tego, co wiążemy i ten klimat, który wiążemy, odczuwamy w związku z twórczością Bronte. To jest właśnie, nazwijmy go duchem, duch Marii Bronte. Ta pierwsza śmierć, to tąpnięcie, które w tym domu miało miejsce, po którym nastało całkiem pogodne życie, bo mówimy jednak o wychowaniu bezstresowym. Przecież oni wszyscy tracili swoje posady, często byli z nich wyrzucani. Wracali na tarczy i tam żadna kara ich nie spotykała, żadna nagana ich nie spotykała. A wprost przeciwnie, to byli Irlandczycy, oni byli dumni, tak, trafiliście na po prostu ludzi niegodnych was. Pełny szacunek i wzajemna miłość. To był bardzo bezpieczny dom jednak, w którym na koniec podziały się rzeczy, które do dziś mnie zastanawiają, bo jednak przecież oni umarli jedno po drugim. Musiały być symptomy. I to zlekceważono. Woke up this morning and the streets were full of cars, all bright and shiny like they just arrived from Mars. And as I stumbled through last night's drunken debris, the paper boy screamed out the headlines in the street. Another war and now the pound is looking weak. And tell me, have you read about the latest freak? We're bingo numbers and our names are obsolete. Why do I feel bitter when I should be feeling sweet? Hello. Is there anybody out there? Help me sing my song. La la la, life is a strange thing. Just when you think you learn how to use it, it's gone. Woke up this morning and my head was in a daze. A brave new world had dawned upon the human race. When words are meaningless and everything's surreal, gonna have to reach my friends to find out how I feel. And if I taste the honey, is it really sweet? And do I eat it with my hands or with my feet? Does anybody really listen when I speak? Or will I have to say it all again next week? Hello. Turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. Hello, hello. Turn your radio on. Is there anybody out there? Tell me what went wrong. Just when you think you learn how to use it, it's gone. Eryk Ostrowski, Tajemnice wichrowych wzgórz. W tle wichrowych wzgórz wcale nie ma fantazji kobiecej, ale raczej męska fantazja i męska tęsknota, jak dowodzi nasz dzisiejszy gość. Wichrowe wzgórza to nie tylko książka, której ekranizację do dzisiaj podporządkowują sobie wyobraźnie wielu ludzi, nie tylko powieść, która wpisuje się w kanon literatury światowej, ale także jeden z symboli brytyjskiej czy angielskiej mentalności połowy XIX wieku. Rozmawialiśmy tak sobie na boku, kiedy państwo słuchaliście piosenek, o tym, że ja tak twierdzę. Wielka Brytania uległa ogromnej przemianie od tej Anglii z połowy XIX wieku, która była prawie u kresu swojej imperialnej potęgi. Wkrótce miały nastąpić jej przepiękne, ale ostatnie kolonialne chwile, ostatnie chwile jej potęgi. Anglia arystokratyczna ze ścisłą hierarchią społeczną wydaje się od końca I wojny światowej zmieniać, radykalnie zmieniać, dekolonializować, egalitaryzować. Panuje równość, już nie ma arystokracji, plebs wybija się na pierwszy plan. I ty wtedy powiedziałeś, to nieprawda. Anglia jest ciągle taka sama. Wydaje mi się, że jest cechą Anglii od czasów, o których tutaj mówimy, czyli na przykład od rodziny Bronte, to właśnie była taka też otwartość, wielokulturowość. Czy tam arystokracji nie ma? No nie wiem, połowa rządu to arystokracja. Więc ja bym jednak myślę, że monarcha też ma znacznie większą władzę niż nam się wydaje. Nie wiem, ile osób wie, że premier co tydzień widuje się z królową Elżbietą i konsultuje z nią decyzje. Wszystko się zmienia, wszystko jest płynne, ale Anglia to też tak fizycznie. To jest i metaforyczne, i fizyczne. W Anglii niczego się nie burzy. W Anglii się tylko wstawia. Ale nie burzy się. Czyli jak mówię, tam stała gospoda, to ona stoi do dzisiaj i w niej będzie nadal gospoda, już mająca swoją, powiedzmy, 200-letnią historię. Jeżeli były jakieś struktury kiedyś przyjęte, to one nadal są, tylko wchodzą w nie jakby nowe sprawy, ale to jest kraj, który nadal jest krajem, którym jakby chyba rządzi tradycja. Mi się wydaje, że tradycja, ona jest najważniejsza. Tam nie ma parcia do zmian, to na pewno. Zresztą to jest sprzeczne z mentalnością Anglii. Pomimo swingującego Londynu, pomimo rewolucji obyczajowej. Ale on zawsze taki był przecież, zawsze taki był. Tylko były inne czasy, ale Londyn zawsze był takim miastem. Pytam o to nieprzypadkowo, bo jesteś autorem dwóch książek o siostrach Bronte, ale pomiędzy nimi wydałeś tom esejów, którego łączy Pet Shop Boys, a właściwie lider tego zespołu i który jest taką próbą diagnozy, czy też jakimś obrazem z Anglii dwudziestowiecznej, czyli wydaje się, że rozmawiam z ekspertem od kultury brytyjskiej. Twierdzisz, że panuje tam całkowita ciągłość. Jakie są istotne elementy brytyjskości? Czym jest brytyjskość jako taka? W tamtej książce, o której była mowa, Angielski sen, ona ma tytuł, ona nie jest wydana, ale wiele esejów z niej było opublikowanych, ale jako całość jeszcze nie jest wydana. Główną ideą tej książki jest historia brytyjskiej popkultury. Tę popkulturę rozpoczął Oscar Wilde tak naprawdę. I myślę, że Oscar Wilde to jest taka kwintesencja tej brytyjskości we wszystkich jego wypowiedziach, które znajdujemy w jego utworach. Czyli istotą brytyjskości jest burzycielskość, skandal, obrażenie? Tak, bo my mamy tutaj coś takiego. Mamy na przykład piękne wnętrze, znaczy piękny budynek z zewnątrz w danym takim stylu, prawda, klasyka jakaś. I nagle wchodzimy, a tam tapety w kwiatuszki. To jest Anglia. To jest prawdziwa Anglia. Tam są sprzeczności i one zawsze były. Taka mentalność, myślę, że kraj tak wielokulturowy zawsze takim był, z przyczyn historycznych. Wydaje mi się, że właśnie te sprzeczności, w których panuje jednak porządek i harmonia, bo to się ze sobą tam nie kłóci, nikt nie oczekuje niczego innego. Jeżeli nawet, tu się odniosę, bo weźmiemy plebanię w Hawor, w której mieszkała rodzina Bronte. Tak, przez wiele lat panowało przekonanie, że to jest taki ponury dom, bo ten dom tak wygląda. Jeszcze teraz tam rosną drzewa, ale wcześniej nie było tych drzew. Otoczony grobami oczywiście. No i w środku te ściany, posadzki, podłogi takie, wszystko takie mało domowe, tak powiedzmy. Co się okazuje, nie tak dawno temu odkryto tapety, które tam były za ich czasów. No i to były właśnie takie tapety. Kwiatuszki. Ten dom wyglądał też inaczej. Chodzi mi o to, że mamy tutaj pewną pozorną sprzeczność, ale tak naprawdę to jest ta angielska konsekwencja. Często tam bywasz? Nie. Raczej się skupiam na tym, żeby tą Anglię oddawać, ale oczywiście chyba to jest tak, że tworzę to wszystko, piszę o tym, bo to już jest trzecia książka na ten temat. Może to jest tylko twoja literacka fantazja, albo tak naprawdę książkę Tajemnice Wichrowych Wzgórz napisała twoja siostra. Nie napisała, chociaż ona mnie w tą historię w jakiś sposób wprowadziła przed wielu laty i do niej zachęciła. Ale myślę, że mogę się tym zajmować właśnie dlatego, że nie jestem tam, to w jakiś sposób chcę być, to wtedy przenoszę i dlatego na przykład powstaje kolejna książka, która jest też dość dużą rzeczą, czyli jeżeli się robi tak dużą książkę, to się dłużej, w cudzysłowie, mieszka w tym miejscu duchowo. Myślę, że dobrze to rozumiem. Co jest ciekawe, pewne fragmenty tej pracy Angielski Sen, której bohaterem jest Neil Tennant, wokalista Pet Shop Boys. Pewne takie fragmenty, dość ryzykowne, napisałem zanim po raz pierwszy byłem w Londynie. I kiedy tam przyjechałem, akurat pierwszy fragment już był chyba drukowany w Polsce, to koleżanka, która tam wiele lat mieszkała, przeczytała ten fragment i powiedziała: Chryste, przecież on tu nigdy nie był, skąd on to wie? Nie wiem, ja faktycznie zobaczyłem, że udało mi się 100% prawdę oddać, na przykład jak wygląda dane miejsce i opisać jego klimat. Panuje takie przekonanie, ja się z tym zetknąłem, że na przykład już nie ma Anglii Dickensa. To nieprawda, jest Anglia Dickensa, no tam mamy w tym momencie powstawione jakieś budynki, ale ta Anglia Dickensa nadal jest. To jest być może też nastawienie i czucie danego miejsca. Ja to miejsce czuję. Być może ci, którzy nie czują, może nie czują tak naprawdę w ogóle tego Dickensa, nie wiem. To wszystko są bardzo indywidualne oczywiście rzeczy. Ja na pewno Anglię czuję i staram się pokazywać to, co się na nią składa. To jest bardzo złożona rzecz, to są kontrasty, a z tych kontrastów wyłania się spójny, harmonijny obraz. Takie jest moje postrzeganie Anglii. Więc gdybyś, podobnie jak w marzeniu pastora Bronte, odnoszącym się do jego dzieci, został malarzem i dostałbyś temat namaluj obraz angielski, to co by się na nim znalazło? Ja wiem, co by się znalazło. Ja tego nie namalowałem, ale do tej mojej angielskiej książki o Neilu Tennancie z Pet Shop Boys powstały ilustracje, które są kolażami i na przykład wśród nich są ilustracje, znajduje się kolaż przedstawiający fragmenty oryginalnych ilustracji Rackhama do Piotrusia Pana i w to jakby są włożone współczesne elementy. Te kolaże wykonała Aleksandra Perzyńska, to jest malarka i poetka. I ona właśnie też to czuła. I to są współczesne obrazy. To jest prawdziwa Anglia, moim zdaniem, w tych kolażach. Ja bym innego obrazu nie tworzył niż to, co zobaczyłem w jej kolażach. Zresztą też jej mówiłem, co tam być, ale wiadomo, że nie zrobiłaby tego, gdyby nie czuła tego tak samo. Anglia jest kolażem, mówi Eryk Ostrowski, autor Tajemnicy Wichrowych Wzgórz, nasz dzisiejszy gość, który nie tylko twierdzi, że Anglia jest wciąż taka sama, że Anglia jest kolażem, ale twierdzi także, że Wichrowe Wzgórza są dziełem mężczyzny. Kto chce dowiedzieć się więcej, niech sięgnie po książkę. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Mateusz Matyszkowicz, do usłyszenia. Land we grew up strong, we were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. Don't give up, I know you can.